दो मीनारों के बीच चलने वाला आदमी, मोर्दिकाई गेरस्टीन। 1974 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मीनारों का निर्माण पूरा ही हो रहा था, तब हवा में तने तार पर चलने वाले युवा फ्रेंच करतबबाज फिलिप पेती ने दोनों मीनारों के बीच एक रस्सी तानी। फिर कोई 1 घंटे तक वो उस पर चला, नाचा और उसने तमाम करतब दिखाए। रस्सी जमीन से 1/4 मील ऊपर आसमान में लटकी थी। पेती की यह करतब अब न्यूयॉर्क शहर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दो मीनारों के बीच चलने वाला आदमी, बच्चों की इस किताब ने पेती के इस साहसिक कमाल को बड़े गजब से पेश किया है। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मीनारों की बस एक स्मृति ही बाकी रह गई है, और उस याद में फिलिप पेती की साहसिक करतब हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए। दो मीनारों के बीच चलने वाला आदमी, मोर्दिकाई गेरस्टीन, हिंदी विदूषक। समर्पण, यह पुस्तक फिलिप पेती को उनके साहसिक करतब के लिए समर्पित है। 1970 के दशक में मुझे कई बार न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर फिलिप पेती के करतबों को देखने का मौका मिला, पर दुर्भाग्य से दोनों मीनारों के बीच चलने वाले करतब को मैं खुद नहीं देख पाया। उसके बारे में मैंने अन्य संदर्भों से ही जानकारी एकत्रित की है। किसी समय दो बहुत ऊंची मीनारे आसपास खड़ी थी। दोनों ही मीनारे करीब 1/4 मील ऊंची थी, यानी 1,340 फीट ऊंची। वो न्यूयॉर्क शहर की सबसे ऊंची इमारतें थी। एक युवा आदमी ने उन मीनारों को आसमान छूते हुए देखा। वो आदमी सड़क पर करतब दिखाता था। वो एक पहिए वाली साइकिल चलाता था। वो हवा में 3 गेंदे और जलती मिसालों को लगातार एक साथ फेंक कर वापिस पकड़ सकता था, पर उसे सबसे ज्यादा मजा आता था चलने और नाचने में। सड़क पर नहीं, पर दो पेड़ों के बीच में तनी एक रस्सी पर। जब उसने उन मीनारों को देखा तो उसका ध्यान उनके बीच लंबी दूरी पर गया। उसने सोचा कि इन मीनारों के बीच तनी रस्सी कितनी सुंदर लगेगी और उसे वहां तने तार पर चलने में कितना मजा आएगा। एक बार जब दिमाग में विचार कौंधा तो फिर पेती को उसे पूरा ही करना था। अगर उसे तीन गेंदे दिखती तो उन्हें लगातार हवा में उछलता, क्योंकि अब उसे दो मीनारे दिखी, इसलिए उसने उनके बीच में चलने का अपना मन बनाया। यह उस इंसान की खासियत थी। एक मर्तबा वो पेरिस के मशहूर नोटरडेम गिरजाघर के 2 घंटाघरों के बीच रस्सी बांधकर उन पर भी चला था। उसके इस करतब से पेरिस के निवासी मंत्र मुग्ध हो गए थे। अब उसके सामने गिरजाघर से भी ऊंची 2 मीनारे थी, फिर भला वो उनके बीच क्यों न चले। उससे पता था कि पेरिस और न्यूयॉर्क की पुलिस को ऐसे करतबों से गहरी नफरत थी, और वो उसे इस करतब को करने की कभी इजाजत नहीं देते। तुम पागल हो गए हो, वो कहते, इतनी ऊंचाई से तुम जरूर गिरोगे और पक्का मरोगे। और इस वजह से ही फिलिप, जो उस युवा का नाम था, ने इस काम को बिल्कुल चुपचाप एकदम गोपनीय ढंग से करने की सोची। क्योंकि इमारतें अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो मीनार के अंदर एक निर्माण मजदूर के कपड़े पहनकर घुसा। अगस्त महीने के शुरू में फिलिप और उसका एक दोस्त दक्षिण मीनार में घुसे। उनके पास बहुत सामान था, उसमें 220 किलो स्टील केबल की रस्सी थी। उसके अलावा और भी बहुत सामान था। वो उसे लिफ्ट द्वारा 10वीं मंजिल तक ले गए, फिर वो रात होने तक और बाकी सबके घर जाने तक रुके। फिर वे सब सामान को 180 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की छत पर ले गए। रात के समय दो अन्य दोस्तों ने एक पतले तार को तीर से बांधा और दूसरी मीनार से उस तीर को फिलिप की ओर फेंका। दोनों मीनारों के बीच की दूरी 140 फीट थी, पर तीर फिलिप तक नहीं पहुंचा। वो 15 फीट नीचे की छत पर जा गिरा। मेरी किस्मत खराब है, फिलिप ने सोचा, पर वो बड़ी मेहनत से घिसटते हुए नीचे उतरा और उसने तीर को अपने कब्जे में किया। उस पतले तार में उसने एक मजबूत डोरी बांधी, जिसे उसके दोस्तों ने अपनी मीनार की ओर खींचा। इस मजबूत डोर के सिरे पर फिलिप ने स्टील का केबल बांधा, एक मोटा स्टील का तार जिस पर उसे चलना था। तार 1 इंच से बस थोड़ा ही पतला था। उसके दोस्तों ने इस केबल को अपनी मीनार की ओर खींचा, पर केबल इतना भारी था कि वो फिलिप के हाथों से फिसल गया। अब केबल बीच में सड़क की ओर लटकने लगा। उससे दूसरे मीनार पर उसके दोस्त भी झटके से मीनार की कगार पर आ गए और नीचे गिरते गिरते बचे। कैसे कैसे करके फिलिप ने केबल के अपने सिरों को दोबारा पकड़ा। केबल को दोबारा खींचने में 3 घंटे लगे। रात ढलने ही वाली थी और तारों की चमक धुंधली हो चली थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने केबल को मीनारों के बीच ताना। जब तक वो तैयार हुए तब तक घोर हो चुकी थी। फिलिप ने काली कमीज और तंग पतलून पहनी। उसने हाथों में संतुलन के लिए 28 फीट लंबा बांस लिया। यहां तक पहुंचने के लिए और यह कर्तव्य दिखाने के लिए ही उसने पूरी जिंदगी मेहनत की थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें मीनार पर पड़ी वैसे ही फिलिप केबल पर उतरा। वो आराम से केबल के बीच तक चलता हुआ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में चल रहा हो। दोनों मीनारों के बीच तेज हवा चल रही थी और फिलिप भी उन झोंकों के साथ हिल डुल रहा था। उसे लगा जैसे मीनारें सांस ले रही हैं। वो बिल्कुल नहीं डरा। उसे ऊपर अकेला जरूर लगा और वो खुश था और एकदम मुक्त था। शायद मेट्रो ट्रेन स्टेशन से निकलने वाली पहली औरत की निगाह उस पर पड़ी। देखो ऊपर कोई मीनारों के बीच तने तार पर चल रहा है। फिर तमाम जनता रुकी और सांस थामे ऊपर का नजारा देखने लगी। लोग बिना पलके झपके टकटकी लगाए देखते ही रहे। यह वाकई बड़े ताज्जुब और अचरज की बात थी। लोगों का शरीर डर से कांप रहा था फिर भी नजर नहीं हटा रहे थे। जमीन से चौथाई मील ऊपर हवा में कोई नाच जो रहा था। पुलिस अफसर झट मीनारों की छतों पर पहुंचे। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, लाउड स्पीकर पर चिल्लाए। फिलिप पलटा और दूसरी तरफ चलने लगा और उसे पकड़ने के लिए तार पर उतरेगा कौन। लगभग 1 घंटे तक वो आगे पीछे चलता नाचता दौड़ता रहा। उसने कई बार तार पर घुटनों के बल बैठकर लोगों को सलाम भी किया। इतना ही नहीं वो काफी देर तक तार पर लेटा भी रहा। उसके नीचे दूर दूर तक न्यूयॉर्क का शहर और बंदरगाह फैला था। उसके ऊपर आसमान की छतरी थी। उसके ऊपर नीचे समुद्री चीले मंडरा रही थी। जब तक वो तार पर था उसे कोई चिंता नहीं थी, वो मुक्त था। अपने कर्तव्य से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उसने अपना रुख मीनार की छत की तरफ किया। वहां पहुंचने के बाद हथकड़ी पहनाने के लिए उसने अपने हाथ आगे किए। फिलिप को कचहरी में जज के सामने पेश किया गया। जज ने उसे एक नायाब सजा सुनाई। पार्क में जाकर शहर के बच्चों के लिए इसी कर्तव्य को दोहराओ। फिलिप ने खुशी खुशी इस काम को अंजाम दिया। कर्तव्य के दौरान कुछ शरारती लड़कों ने उसके तार को जोर से हिलाया। उसे फिलिप नीचे की ओर गिरा पर बाद में उसने खुद को संभाल लिया। वर्ल्ड ट्रेड टावर्स अब नहीं रहे पर लोगों की याददाश्त में उन मीनारों की छवि अभी भी अंकित है। इस स्मृति का सबसे सुखद क्षण 7 अगस्त 1974 की वो सुबह थी जब फिलिप पेती ने दोनों मीनारों के बीच अपना कर्तव्य दिखाया था। मोर्दिकाई गेस्टीन बहुत नामी गिरामी लेखक और चित्रकार हैं। उन्होंने अभी तक बच्चों की 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। उनकी सबसे नई किताब है व्हाट चार्ली हर्ड, जो संगीतज्ञ चार्ल्स आइरिस के जीवन पर आधारित है। वो अपनी पत्नी सूजन और बेटी आयरिस के साथ नॉर्थहैम्पटन मैसाचुसेट्स में रहते हैं।